Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Skal du med på klimavognen som investor, så er elbiler vejen frem. Det mener Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Du tager os med på en grøn landevej i dag, der lige nu befinder sig i et sweet spot. Lidt senere i programmet, der svinger vi også forbi Jakob Petersen. Han er aktieanalysechef i Sydbank og skarp på flybranchen, der netop har lagt ryg til en af de mest spektakulære konkurser i nyere tid. Verdens ældste flyselskab, Thomas Cook, har drejet nøglen om. Det er skidt for mange, men konkurrenternes aktiekurs stiger, og et par hedgefonde sidder tilbage med, ja, et million dollar smile. Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, godmorgen. Du kan lige få skubbet gang i markedet, ja. Lars Skovgaard. Vi starter lige sådan helt oppe på toppen. Det store spørgsmål i øjeblikket for investorerne, det er jo global vækst eller ej, recession eller ikke recession. Jeg så lige, at Bank of America, de har sådan en månedlig Global Fund Manager Survey. Mm. Der har de spurgt 230 investorer, om de tror, der kommer en recession eller en global recession herinde for de næste 12 måneder. 38% svarer, ja, det tror vi. Og det er altså den højeste procentsats siden 2009 efter finanskrisen. Hvad ville du have svaret, hvis du fik det spørgsmål? Jeg ville have sagt, det tror jeg ikke på. Vi har kun 30% sandsynlighed for, at der kommer en recession, en global recession. Så hvordan investerer I monetternes efter det scenarie? Jamen, jeg burde jo faktisk i samme scenarie tale lidt om den her bank, Fund Manager Survey. De er jo så også kommet i Bank of America med det største købsignal for 10 dage siden, eller var det 14 dage siden, netop fordi, at investorerne er blevet så ekstremt negative. Så hvis man ikke tror, der kommer en recession, så skal man i hvert fald helt sikkert bare tage det stille og roligt. Vi har en overvægtig aktie i øjeblikket, men vi er da også godt klar over, at der er noget usikkerhed derude, så det er ikke en stor overvægt. En overvægtig aktie, det tror vi stadigvæk er en god idé. Men I kigger jo over skulderen? Vi kigger os helt klart over skulderen og holder øje med økonomiske data. Det er det, der driver os. Det er ikke så meget overskrifter om handelskrig og recessioner. Alle de historier, der er derude. Vi skal kigge på data. Og de ser ok ud stadigvæk, synes vi. Nu fik vi jo også nogle data i går, PMI for Øresund. De så sgu ikke så... De så ikke så ok. Nej, det er i orden op ane, når de er sådan, som de er der. Ja, nej, men altså, det er også... Altså lige over de der 50, som er recession eller ej. Nej, det er et... Det er et stort problem. Altså, Tyskland er præcis i knæ, og vi kan også se, at det, der desværre sker, det vi godt kan lide i sådan generelt i den vestlige verden, det er, at forbrugerne holder fanen højt. Det er dem, der ligesom driver. Vi er stadigvæk ikke... Trump har ikke formået at hive alt produktionen hjem, så det er blevet manufacturing i USA. Det er stadigvæk forbrugerne. Det er også det, vi godt kan lide i Europa, men kigger vi på sådan noget som forbrugertillid i Tyskland, så kan man altså godt se på de tyske forbrugere, at de begynder at læse om recession i Tyskland. Og det er et kæmpe problem for Europa, så der skal noget... Der skal gang i et eller andet i Europa, for at vi kommer ud af den sump, vi er i. Der skal i hvert fald gang i en anden historie, en anden overskrift. Det skal der. Lars Skovgaard, vi vender tilbage til dig og elbiler. Vi skal også lige forbi sundhedssektoren, der også ser interessant ud lige nu. Vi skal have gang i markedet. Lars Svendsen, der er gang i den over i FN's klimatopmøde. Ja, der er jo stor der er nogle danske pensionsselskaber, der siger, jamen frem til 2030, der er det 350 milliarder, vi skal have kastet den grønne omstilling. Det fik jo også til at lidt i går på den historie. Henrik Poulsen også over og råbe højt derovre. Ja, ja. Ja, ja. Men de offentlige ansatte møder op i lange baner, jo. Det er jo, det er jo et offentligt selskab. Jeg ejer halvdelen via staten. Ja, lad os starte et andet sted. Ja. Markedet i dag. Hvem er vinder, og hvem er taber? Ja, men markedet er lidt op. Det er sådan lidt positivt trods alt i Europa, og hvad hedder det, USA ligger jo sådan lidt og giver lidt frem og tilbage, og kan ikke alverdens med ham med S&P, der flinter rundt på omkring 3.000, ikke? Ja. Så ved han, at han har 8 point fra i øjeblikket, men har været op over, ikke? Så det er sådan lidt, USA er gået lidt i stå, og så har de lidt profit warnings og nogle lidt af de der turboaktier, de har haft over, de er jo så kørt i stå, og det er fint nok. Det er faktisk meget godt, tror jeg, frem for, at det er rigtig godt. Ville boome videre, fordi så ender vi jo bare med en boble der, ikke? Så nu er det kun en lille boble, og så kan vi måske holde den kørende der. Men altså, det er lidt positivt, og vi har jo, altså vi har lige sådan, det er sådan lidt dårlige nerver uger de her, fordi, altså når vi stopper om morgenen, så jeg er ikke dårlige nerver, jeg har lært det, jeg har lært det, der rammer en kranen gang med mig, det er jorden ryster, men det er jo sådan, at det er, hvis der kommer en profit warning om 10 minutter fra et eller andet selskab, så vil vi bare sige, nå ja, det var nok. Det var sådan, vi har en stille periode frem til de næste kvartalsregnskaber, de begynder at tikke ind, og så er vi jo netop i den her profit warning, hvor at virksomheden, de kan sige, det går lidt værre, end vi havde regnet med, eller det kunne også gå lidt bedre. Mm-hmm. Lars Skovgaard, hvor mange af de her profit warnings til den dårlige side har I sådan estimeret ind i jeres kalkyler? Det har vi ikke. Vi har ikke estimeret sådan mange dårlige, end vi kan se, at vi har sænket indtjeningsforventningerne helt klart. Det tror jeg, hele byen har gjort, så det er ikke det, der ligesom driver det øjeblik. Det, der sker faktisk, før selskaberne kommer med der profit warnings, eller warnings, det kan også være positive warnings, jamen det er, at vi kan se, at analytikerne er ude og faktisk påvirke markedet rimelig meget. Det, der har ramt nogle af de her nye aktier, for andet Netflix faldt her den anden dag, fordi der er nogen, der er ude at sænke forventningerne. Så dels er der selskaberne, der begynder at gøre klar til, at hvad skal de sige, men analytikerne går nu også ud og påvirker aktiekursen, fordi de går ud og har nye holdninger til aktierne. Og sådan noget, som nogle af de her, nu taler vi om, det er godt, der er nogle af de her tidligere raketter, de har fået sådan lidt en puster i USA, at de her fangeaktier, de ikke er blandt vinderne, tror jeg, vi skal være rigtig, rigtig glade for det var dem, der var blandt årsagen til, at vi fik så forfærdeligt Q4 sidste år. Mm. Det er ikke få aktier, der har drevet kursstigninger i USA. Så jeg går faktisk ind i regnskabssæsonen med lidt mere ro på, end jeg måske ville gøre sidste år, fordi der var der meget få aktier, der drev en stor del af kursfesten. Men er det, fordi jer analytikere og selskaberne, I er lidt mere i synk på forventningsafstemningen den her gang? Ja, jeg tror man skal være langt væk fra nyhedsflådet for at finde ud af at undgå, at der er en handelskrig, og ligesom lagt mærke til, hvordan data allerede er begyndt at sætte sig. Så vi forventer, at selskaberne er meget forsigtige, når de kommer med deres outlook. Og vi vil specielt kigge efter, hvad siger de omkring investeringen. Det vil være sådan noget, der er helt afgørende for mig. Og så kan det godt være, når de kommer til det, at jeg så er mindre positiv, men jeg bliver nødt til at vente på at se, hvad de siger. Mm. Der er også det, jeg vil sige til det, at der er jo været nogle kloge folk, der har siddet på nogle handelshøjskoler og sådan noget, og lave nogle undersøgelser og rapporter om, hvor mange aktier det egentlig er, der driver markedet. Ikke? Og der har de jo så fundet ud af, i hvert fald sidste par år, som jeg forstår det, at i USA har det jo stort set været fang. Altså, det er jo det. En akademiker er jo en, der har læst sig til det, som vi andre ved. Mm. Som Storm P. sagde. Ikke? Og det har de så siddet og fundet ud af, det er jo langt her meget rigtigt nok. Og problemet er jo så bare det, at hvis ligesom gassen af det der fangboom er jo gået af, men nogen mener stadigvæk, at det ligesom skal en gang til, ikke? Ja. Og der kan du så sidde og sige, at det, der sker nu, er dels, at nogle af de der jo forfulgt af myndigheder, både især i Europa, men mærkværdigvis ved de amerikanske firmaer, ikke? Så derfor er vi lidt hårde. Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, kan vi også tage med i den der skuffe? Holde en pause, fordi hun skulle skaffe sig et nyt arbejde, ikke? Eller beholde det, hun havde. Og det andet er, at i USA er de faktisk også begyndt, ikke? Mm. Og nogen taler ligefrem om, at de skal underlægges mange restriktioner eller deles op. Og så har vi jo en eller anden form, uden jeg er klog på det, en tv-krig på vej. Fordi, hvad hedder det, Netflix, ikke? Han er også begyndt at blive blød. Det glæder jo mig, fordi jeg mener, det er et mærkværdigt, nærmest NON-sens firma. Men, det er det, de har blandt andet sig på banen omkring streamingtjenester. Og det kommer også, så kommer ham her Apple også nu med, med sin, hvad hedder det, ekstra tv-lagerudgave, TV, Apple TV Plus, ikke? Og det betyder jo, og han sætter prisen ned til en tredjedel, ikke? $5 om måneden eller for noget, at der er altså udsigt til, at Netflix lette penge ikke er tjent mere. De er tjent. Nu bliver det hårdt. Og det gør jo, at den sektor også får problemer, eller han får problemer, ikke? Hvad siger du? Mener du? Ja, fordi det har jo langt, altså det har jo været svært at komme ud om teknologiaktier, hvis man gerne vil på den her teknologibogen, Lars Skovgaard. Hvis vi skal væk fra Facebook, Amazon, Netflix og Google, måske, nu er der også nogen, der rykker over på Microsoft og de andre. Altså, hvordan skal vi ellers med på den her? Jamen, jeg kan godt forstå, at man vælger... Jeg har ret stor fidus til vores digitale forbrug, men som Lars også siger, så er der noget politisk fokus lige i øjeblikket. Det er også noget med et valg. Der skal man distancere sig fra det og gøre sig til over for vælgerne. Så faktisk er den her sektor, den har jeg sagt lidt på hold, og så vil jeg se, hvor meget den bliver ramt. Faktisk, hvis vi ser tilbage til tidligere, nu er det ikke så lang tid, der har været politisk fokus, så vil der være rigtig meget støj omkring, og de vil blive nedjusteret, og der er faktisk mange, der stadigvæk kan købe sådan en som Netflix, så vil de blive nedjusteret, så skal man faktisk købe den lige før regnskaberne, fordi selskaberne kommer bare ud og tjener styrtende med penge. Men når det er sagt, så er der, jeg siger, at selskaberne, de er ude og holde igen med investeringer, der er et sted, de ikke holder igen. De holder ikke igen med deres softwareopdateringer, altså digitalisering, og så det, der hedder datasikkerhed. Det er to områder. Hvis det er det her, det bliver blødt, og det kører tilbage, så de store softwareselskaber inden for datasikkerhed, det er sådan nogle, dem lægger jeg samler op på det her tilbagefald. Og så holder jeg lige øje med de små digitale banditter, og så skal jeg måske time det lidt tættere på regnskaberne, fordi det er, vi har bare set det så mange gange. Og hvem folk er de selskaber, som jamen, det er før omnævnte fangeaktier inden for den kategori, det er dem, der får nogle tæv, de har overhovedet ikke performet i år. Netflix har smidt sin 45% gevinst, har de smidt nu her. De er faktisk i minus for året. Jeg har ikke nogen anbefaling på Netflix, det må jeg ikke have her. Mm. Men den slags aktier, det er der er en tendens til, at man bliver mere bange for dem, end når de kommer med regnskabet, så vil man altid blive overrasket og siger, gud, var det bare det? Mm. Men det er også først til november, at Disney de går i luften med deres kanal. Det vil sige, at Netflix de mister Frozen, og andre familiefilm, men man kan sige, det er Netflix, de har. De har også egen produktion af filmer, de har. Det er Obamas, der skal de luften med det ene eller andet. Tusindvis af deres egne serier. Lige præcis. Og kanaler, men der kommer mere konkurrence, og det burde være godt for os. Og så er der hele den der nye udgave Cosby og Company. Og så er der hele den her tech policy, der hænger dem over nakken, som vi ser, hvor skal bevæge sig hen. Ja. Kan vi komme tilbage til markedet, Lars Svendsen? Nå, bare fordi jeg var vokset op med Cosby, så viste det sig bagefter, at han havde ikke opført sig så pænt. Men, så vidt jeg forstod det med det at være den sidste dom, er ikke kommet ind. Det kommer i vores juridiske afdeling, i vores morgenprogram, hvor man opdaterer, hvad der sker i den juridiske verden. Hvad siger du? Fik du opdateret os på markedet? Nej, ligesom ikke andet end jeg sagde, at vi var i 0 plus i Europa, så vi har sådan en dag, hvor vi klarer os nogenlunde godt, og hvor og vi kommer ind fra, at den periode... Vi sidder og venter på nogle regnskaber. Vi sidder og venter på den her handelskrisesamtale. Nu forlyder det så. Det er jo sin nu, at de taler sammen i næste måned. Yeah. Kina og USA, det kan jo så nu ændre sig fra sekund til sekund. Det er det. Men ellers er det profit warnings, vi holder øje med. Vi fik jo FedEx ude, hvor det ikke var så smukt, må man nok sige. Det er jo et transportselskab. Det er måske ikke den, der overrasker os mest. Ja, det var et transportselskab, der synes, det går under, der er handelskrig. De kan jo mærke det. Men det er rigtigt. Det var en slem en. Så lad os hoppe i transportsektoren, men den grønne del. Lars Skovgaard, du har bevæget dig rundt i klimainvesteringer i... jeg kan faktisk huske, jeg læste en... nu lader lige stå det. Du havde en klimablog på Børsen. Mm. Det er jo 10 år siden, eller sådan. Du har været i Danske Bank i snart 40, så du har været den her vand i lang tid. Men du har følt det her klima... Nej, jeg har ikke haft en boligblog. Og allerede for 10 år siden talte du om elbiler, og nu er vi altså i et sweet spot i den sektor. Kan du fortælle os lidt om det? Jamen, jeg tror, det vi kigger på, det er en ting, at det er den grønne bølge. Den kan vi jo se, den kører med ufortrødent styrke derude. Vælgerne vil have det, og der er stemmer i det og bakker op om det. Så derfor så er der nogen, der tyrer over med det her. Så har vi så andre mennesker, dem der ikke måske er klimatosser, som også godt vil ligesom have sat gang i noget for deres skyld. Og det er der, hvor vi er. Vi er kommet over den første hype. Det er der, hvor vi overvurderer tingene og kører det alt for hårdt op, og så falder hverdagen, så kommer hverdagen tilbage, og så skal vi ligesom finde ud af, at de her selskaber skal jo tjene penge på det. Og der tror jeg, at vi er kommet ned i den her sweet spot, hvor vi skal begynde at stå på nu. Det er sådan noget som Kina og Indien. De gør jo selvfølgelig, fordi deres klima ikke er så sundt derude, men det er også verdens største importør af olie. De gider simpelthen ikke at være afhængige af olie fra Mellemøsten og i stigende grad fra USA, så de begynder at omstille. Så du kan ikke sidde på den ene måde og diskutere handelsaftalen med USA og samtidig være super afhængig af, hvordan han dikterer olieprisen. Så du gør det også for en anden årsag, og derfor kommer det her til at ske. Nu er det ikke kun klimatosserne, nu er det også alle de andre tosser, der begynder at fokusere på det her, og så begynder der altså at komme penge ind i det her. Mm. Det vil sige, at vi er sådan over bølge 1? Ja. Og så skal vi på vej ind i fase 2, hvor vi ligesom får skrabet alle dem, der ikke holder, de er væk. Måske der er nok et par stykker, der stadigvæk kan... Hvis vi nu antager det her forfærdelige scenarie, at vi talte om lidt, at der kan være noget usikkerhed i markedet, at det her det tager et halvt år til et år endnu, så skal man nok passe på med at rende efter dem, der har alt for høj gæld, eller de mindste selskaber. Så, så vi er ikke helt out of the woods, men vi er på vej. Vi er på vej. Tesla, som du også har fundet frem på skærmen, du læser mine tanker, Lars Svendsen, har jo løbet forrest i den her bølge 1 og har trukket læsset, kan man sige, på mange områder. Kommer de med ind i bølge 2, Lars Skovgaard? Nu talte vi om selskaber, der har høj gæld, og det er jo netop det har jo meget at gøre med, om Tesla stadigvæk formår at hente den kapital, der er derude. Altså, jeg ved ikke, igen, jeg har ikke nogen anbefalinger på Tesla overhovedet, men hvis sådan generaliserer, så er det et spørgsmål om, risikoen er jo til stede, at Tesla ikke er der som selskab, når vi alle sammen kører elbiler, for jeg er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at køre elbiler. Elbiler om 5 år, de er lige så billige at køre som en almindelig bil, så er det bare et spørgsmål om, det er mere også herinde i København, de tætbefolkede områder, eller det er ude på savannen. Det er faktisk nemmere at få en parkeringsplads her i København, hvis du har en elbil. Det er det. Ja. Så der bliver givet de her tilskud. jeg vil sige, at mit point er lidt, at det er fint. Tesla, det var den, der gjorde os bekendt med, at det er super sejt at køre en elbil. Det var dem, der gjorde en elbil cool, der satte den på landkortet og virkelig fik de andre til at skulle rykke. Jeg vil hellere købe sådan en meget bred tilgang. Jeg vil ikke satse alene på det her. Det er alt for tidligt til at satse på et selskab endnu. Hælder du mere til de tyske bilmærker, der nu har siddet og lurepasset og kigget på Tesla? Og nu kommer de så med det tyske kram og rykker Daimler, Volkswagen? Det er dernede af. Jeg tror generelt, så kommer der en konsolidering af bilsektoren. Så det skal vi også have med. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale at gå ud og begynde at købe elbiler, hvis ikke jeg troede på, at der var noget bund i bilsektoren også. Mm. Forbrugerne er stadigvæk stærke i verden. Tyskerne har virkelig været presset på grund af alt det, de har været sådan brudt sig ud i. De har lavet massive investeringer, de kommer til at lave masser af investeringer, endnu flere investeringer. De har også nogle fagforeninger, der plejer at være lidt halvhårde, men de er jo nået til den her situation, hvor enten så makker du ret, eller også er der bare ikke noget arbejde i morgen, så de bliver også nødt til at gøre noget. Nu kan du se, den her klimapakke, der kom i fredags fra Tyskland, der kan de ud og give tilskud til elbiler under 40.000 euro. Der kan du så få lov til at købe få tilskud til at købe elbiler. Så tyskerne er også godt klar over, at hvis Kina og Indien, de går ud og trykker på og siger, vi vil have elbiler, og I kan ikke få lov til at sælge biler herude, så kan de blive ved med at holde fast i deres forretningsmodel, eller også kan de gøre noget for at hjælpe deres egen sektor. Mm. Og jeg tror på, at det er dernede, at du skal finde det. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad for en af dem det bliver, men jeg tror, der kommer noget konsolidering i bilsektoren, og derfor er den bare god at have. Når du siger, at du investerer bredt i bilsektoren, sidder du så og plukker lidt hist og pist, Lars Skovgaard? Du kan ikke sådan pege på hvilke, eller en ETF? Ja, det er typisk hver ETF'er, vi køber. Ja. Og også når vi går ind og kigger, der findes faktisk ETF'er på elbiler også. Og der er det ikke kun bilsektoren, men der får du også noget som chipproducenter, ladestander, batterier med. Og det er hele. Vi skal lige vende tilbage til underskoven, for der er nogen, der leverer ind til de her biler. Ja. Lad os lige holde fast i, tyskerne er der, Tesla er der, nu siger du så, Kina har vi også talt en del om, Indien måde at sige, jamen, hvad er det frem til, var det 2030, der skulle 30% af deres transport være de var faktisk ude at sige, at de ville have 100% i 2050. Ja. Det lavede de så lidt om på. Det er jo meget tohjulet og trehjulet, de her tuk-tukker, de kører rundt i, der er der rigtig mange af dem. De skal være helt omstillet nu her i 2030. Der skal det kun være el, det hele. Og det kan vi jo se, nogle af de store bilproducenter går nu ud og køber op i scooter og motorcykler og trehjulet. Det er jo et kæmpe marked. Det er et kæmpe marked, og det er jo der, altså israelerne har været ude og lavet en tohjulet op på 5 minutter. Så der er nogle helt andre perspektiver. Du kan tage batteriet op i lejligheden, eller hvor pokker du bor. Altså, der er en helt anden ting. En anden ting, når vi taler med op i lejligheden. Så ikke måske, men batteriet kunne du tage med op. Ja. Men en af de ting, I kan se, det faktisk, nu taler vi meget om bilproducenter, men det, der faktisk er endnu mere interessant, det er transportsektoren, altså de her transportselskaber, der kører rundt ind i byerne. For det første har de parkeringspladser ude i deres, der hvor de står, når de får varerne. Vi kan se, at Amazon var ude og sige, at de skal have 100.000 lastbiler, el-lastbiler nu. Det vil de gå ud og bestille og køre rundt i. Så faktisk, det er 50% af alt transport, det er de her biler, der transporterer varer rundt. Og det er også et segment, jeg tror, der er super, super spændende. Mm. Og det kommer til at rykke meget før, for de har en bedre infrastruktur end Laura og jeg, eller dig for den sags skyld, når vi skal lade vores elbiler derhjemme. Det er lidt bøvlet lige i starten. Jamen, jeg går med efter den el-tuk-tuk, den ser jeg en fremtid også hjemme. Men lad os lige, nu, Kina er jo kæmpe marked, det er jo ikke nogen hemmelighed, og der vil tyskerne jo også ind, det vil Tesla også gerne, og Tesla er også inde og taler tæt med kineserne. Ja. Men kineserne har jo også NIO, de har jo egen produktion også. Nu fik vi talt om det med Peter Garnry her sidste uge, og du har kursen op, kan jeg se, Svendsen, det ser jo gralt ud. Ja. Men det er jo det, der gør det interessant som aktie. Ja. Ja, ja. Men det er det. Det er da selv for dem, der har købt på 10, men nu er ned i 2,7. Ja. Men vil sådan en være en... Jeg kommer så tilbage til mit oprindelige. Ja. Jeg vil hellere købe kassen, hele kassen nu, og så vil jeg... Det er lidt, det er noget med, at vi skal lige finde ud af, hvor er vinderne henne. Hvem overlever, hvis den her krise, vi er i, semikrise her, hvor der er lidt usikkerhed, var den lidt for lang tid, så er der altså de svage, så bukker de under, og så bliver de samlet op af de stærke. Så jeg køber... Jeg går glip af raketten, det vil jeg godt. Du spiller lidt på alle heste? Ja, det gør jeg. Mm. Det synes jeg stadig, vi skal gøre. Vi skal nok komme enkeltaktien, når vi kommer lidt længere hen. Så vil jeg godt, så kan du sige, jamen det var jo den der Lars, vi skulle have købt. Men sådan er gamet. Jeg har prøvet det så mange gange, da jeg talte om det sidste gang, vi var her, om solceller. Der var det strukturerede produkter, vi var ude med, i stedet for at anbefale enkelt solceller-selskaber. Og det tror jeg, de investorer, de var meget glade for, at vi valgte den løsning, fordi jeg tror ikke, der er nogen af de her solcelleselskaber, der er mere. Så man skal lige finde ud af, hvordan man gør det, og passe på med at blive sådan helt forblændet af historien. Hvordan kommer de her 350 milliarder kroner, som de danske pensionsselskaber nu har været ude at sige, det vil vi skubbe i den her grønne omstilling? Mm. Hvordan kommer de til at trykke i markedet, Lars Skovgaard? Jamen, jeg tror, at hvis de dog bare kunne få nogle stater til at gå ud og garantere nogle infrastrukturprojekter, så vi kunne få opgraderet vores elinfrastruktur, det ville vi være glade for alle. Og så kunne man så begynde at lave de her projekter. Det er en af tingene. Jeg kan også se, at der er mange, der fokuserer på sætter ISG som værende et mål for, hvordan man gør. Altså, der er direkte grønne... Environment, social og government. Ja. Så siger man, det her, det er også en del af det. Og selvfølgelig det, der fylder mest, det er også sundhed. Så vi kan se, at der er utrolige mængder midler, der er sat af til at gå efter det, der hedder ISG. Og så er det så selskaber, der opfører sig ordentligt. Altså måske ikke de grønneste selskaber, men den der opfører sig ordentligt og har den her grønne tilgang til... Det problemet er også lidt, der, hvor pokker skal alle de her penge gå hen? Ja. For der er jo ikke projekter nok. Nej. Vi kan godt selv tænke Ørsted, som jo også stiger, eller Vestas, eller elbiler, men der skal flere projekter, selskaber på banen her. Og det er jo lidt et paradoks. Vi har en Europa, der er på vej ind i recession, trukket af Tyskland. Vi har pensionskasser, der går ud og skal købe statsobligationer, der giver minus 0,75 eller jeg ved hvor meget. Ja. Og så står vi og skriger på at få lavet en opgradering af vores elinfrastruktur og være med til at lave en grøn omstilling. Der er en stik, der mangler at blive sat i et eller andet sted, så vi må håbe på, at der er nogle politikere, der hører på det her, sådan, så I kan få lavet nogle ordentlige ordninger, så vi kan få opbygget det her, fordi pengene er derude, de mangler bare nogle ordentlige rammer for at komme ind. De mangler et sted at gå hen. Ja. Svendsen, inden for du har forholdt dig forholdsvis stille, det er modstridende din natur. Nå, du har taget lidt personen nu, ja. Jamen, det er jo det, vi taler om, de her tur- og trehjulet, altså en tuk-tuk. Er den ikke trehjulet? Jo, den er trehjulet. Det er faktisk mærkeligt, at jeg skyder så en tuk-tuk-tuk. Det var bare en tanke, og så en tohjulet hed tuk-tuk. Ja. Men, det er derfor, du har været helt stille de sidste 5 minutter. Ja, det er faktisk selv det her nive der. Det er jo den, jeg vil tilbage til. Kunne du blive fristet i det her? Ja, det kunne jeg nemlig. Og forleden dag, så gjorde det ikke. Jeg er jo ikke så meget inde i det her felt. Og jeg har for længe siden sagt, at Tesla var noget overdrevet gøjl, og der var for mange hotte investorer. Vi har jo spurgt, desværre var der en dame, der skrev ind på 350, om hun skulle beholde den osv. Men og det sagde vi jo tilvis nej til. Men hvad hedder det? Det har jo været noget opkogt nu, og nu er ligesom Tesla kom ned på et mere rimeligt niveau på 200, ikke? Og så ved jeg så ikke, om det kan holde, men altså, de bliver jo ikke enige om det, for nu kommer de store, og de vil jo have det, ikke? Og hvad hedder det? Men den her NIO, som jeg aldrig havde hørt om, men de har jo så lavet en udgave, der hedder El-NIO. Det er sådan noget andet. Men, okay. Kan du ikke det? Men kunne... Nej, det kender jeg godt. Nej, men pointen er, at BMW, som jeg studerer en del, de har jo sagt, at nu har de lavet om på deres bilkoncept sådan, at de egentlig laver en bil, og så kan den, hvad den bliver drevet frem af, er fleksibel. Den kan blive drevet frem af en gammeldags motor, den kan blive drevet frem af en hybrid, eller den kan blive drevet frem af en motor. Det er den måde, de vil lave biler på i de næste 10 år, fordi vi er på vej ind i en omstilling, hvor der vil være, og man taler jo om, så vidt jeg husker, var det Folkevogn, der sagde, at i 2025, regner de med, at 20-25% af de biler, de vil fremstille det år og sælge, vil være elbiler. Mm. Og det er jo så, altså i dag er det vel, er det ikke andet 2-3%? Nej, det er stadigvæk meget, meget, vi er stadigvæk nede i begynderfasen, og det er en rigtig god idé, hvis du som selskab kan gå ud og have lidt af det hele, fordi vi kommer stadigvæk til at have forbrændingsmotorer. Der, hvor væksten bare er, det vil være inden for elbilerne. Det er det, der er interessant, og så fordi der skal opbygge så meget infrastruktur. Det er det, der gør det så super, super interessant. Men der er et andet aspekt omkring elbiler, som man skal nok lige tage lidt alvorligt, det er, at ligesom en vindmølle ikke er en opfindelse, men en nedfindelse, selvom de er meget høje. Det er gammeldags teknologi, som man laver om til noget, og så får det til at blive til noget, som man kan bruge i en grøn øjemed. Sådan er en elbil jo faktisk også. Mm-hmm. Og elmotoren er jo altså fra 1870-80 stykker. Ikke? Pointen er, at i og med, at du gør det, så er en elbil i virkeligheden simplere end en benzinmotor eller en dieselbil. Og det gør jo, at på den måde er det lidt farligt, fordi det gør jo, at hvor teknologibarrieren bliver højere og højere, som tiden går, og der er færre og færre bilmærker. Der var 100 bilfabrikker i Frankrig i år 1900. Mm. I dag er der tre tilbage, hvor de to hører sammen i samme selskab. At der kan du sige, når du gør det modsatte, så er det jo, at det bliver muligt for nogle helt andre. For eksempel ham jeg ved ikke, hvem der bliver vinderen af fremtidens elbiler. Det kan være et selskab. Altså, internettet, da vi skulle på internettet, det var Google, der lige pludselig kom, og Facebook mange år efter 2000. Jeg kan sagtens se, der kommer nogen, der bliver fremtidens elbilvinder, som vi ikke kender nu. Ja. Det er jo bare en computer på hjul. Nå, det er jo sjovt. Fordi nu har vi haft travlt med at nedgøre både Google og Apple, men som du selv siger, det er jo en iPad, en kørende iPad lige pludselig. Ja. Det kunne sagtens være dem. Ja. Det felt er de jo også inde i. Der er jo en årsag til, at bilsektoren har kæmpet imod så længe. Kunne man godt forestille sig. Mm. Alle de patenter, alt den her knowledge, de har. Mm. Men det er, de bliver tvunget til den nye hverdag, og man kan holde fast i den gamle, eller også kan man begynde at tage mod den nye, og så være med. Og det er det, de begynder at gøre nu, og det er også derfor, vi tror på, at det kommer til at stikke af, fordi de har også interesse i at få bygget det her op bagved. Og nu kommer viden, nu kommer forskning i batterierne, nu kommer ladestanderne, nu kommer alle de her ting, som vi har siddet og ventet på. Okay, må jeg lige spørge om det med el i Danmark? Vores elnet er vel godt nok? Det er jo ikke os, der har det. Det kan godt være, det andre steder, men det er jo ikke i dag. Det taler først, hvis der bliver voldsomme mængder af elbiler, der skal lades op, og så må vi gøre det om natten, men der er jo ikke noget elkapacitetsproblem i dag endnu. Nej, vi er jo grønne som sådan. Problemet er stadigvæk, at argumenter, jeg ofte hører, det er, at der er ikke lithium nok, der er ikke ladestander nok, elnet er ikke godt nok. Og mit point er, fint, du kan vente på, at det er der. Det gider jeg ikke at gøre. Fordi det vil svare til, at du går ud og køber smartphones nu, fordi du tror, vi skal på internettet med vores telefoner. Altså, du bliver nødt til at være med på et eller andet tidspunkt, og så må de finde ud af det hen ad vejen. Mm. Så jeg tror ikke, det er ikke det store problem i Danmark. Og for øvrigt er Danmark så i den store sammenhæng ikke så vigtigt. Det er mere vigtigt, hvad de gør i Indien og Kina. Den her, hvis vi lige skulle gøre din investeringsstrøm færdig, Lars Svendsen, i forhold til de her elbiler, hvor sætter du så pengene henne i den sektor? Jamen, jeg har jo ikke sat nogen endnu i sådan direkte, men jeg tror jo egentlig på, at de gammeldags, at de stærke af de gamle bilfabrikker, og det er de tyske, ikke? Alle tre, BMW, Daimler og Volkswagen, at de bliver vinderne af det der. Og de ligger i high-end markedet af biler, og i særdeleshed BMW har jo faktisk stadigvæk vækst. Altså, jeg sad lige i går og kiggede på det. I år er bilsalget i Europa ned med 3,2% i styk for de første 8 måneder, men BMW er totalt set op, det er så på gruppeplan, med 1,4, og i Tyskland er den op noget mere, men netto, eller de falder også i Europa, så vidt jeg kan regne ud nu. Men altså, det er situationen, så derfor det med recession, altså, du kan jo se den i nogle sektorer, at der er direkte nedgang, ikke? Det gør jo ondt, ikke? Men resten af verden kører videre, og vi køber stadigvæk nye mobiltelefoner og alt muligt mærke. Så vi har jo vækst i år på 1,2%, tror jeg, ikke? Jeg vil også sige, at hvis der er en sektor, jeg skulle satse på, som skulle have det, sådan, vi skulle køre igennem her. Vi kommer ikke ind i recessionen, det hele kører. Vi kommer ikke i den recession, som alle andre tror på, vi ikke tror på. Jamen, så vil det være bilsektoren. Jeg tror simpelthen, at vi er blevet for negativ på bilsektoren. Der er blandet sig. Jeg køber helt ind til den der historie, Laura. Jeg tror også, at markedet har indregnet, at bilsalget er... Altså, hvis jeg skulle satse et eller andet sted, så var det bilsektoren. Og der er en årsag til, at vi har sat elbiler på. Det er ikke, fordi der er klimatopmøde. Det er, fordi vi kan se, at der er andre tosser end klimatosserne, og fordi vi tror, at bilsektoren simpelthen er blevet for billig. For den er en del af den her måde, vi vil spille det her på. Skarp skåret, Lars Skovgaard. Udover bilerne og bilproducenterne, hvor skal vi så løbe hen, hvis vi skal tale om hele underleverandørsegmentet her? Jamen, så vil det være nettet. Det vil være det smarte net. Det vil være ladestander. Noget af den derinde, det vil også være chip. Altså, bilerne skal også kunne fortælle dig, hvornår du skal lade og alle de her ting. Så den smarte bil, fremtidens bil, de ting, der ligger bagved der. Så chipproducenter og net og ladestander. Det er altså de amerikanske chipproducenter, Nvidia blandt andet og AMD. Uden at kunne nævne navn, så kunne det være sådan noget, ja. Der har vi også været før. Lars, som lige har, nu må du ikke sige navn, men vi har jo godt pris, det er en god virksomhed, som, ja, den er svær, men det er den her Veoneer, som havde forleden dag. Det er en svensk en, som kom fra Autoliv, som jo laver alt det her lidar og radar og føler og jeg ved... Alle de der indenfor, det I skal bare holde øje med prisningen, så det lyder rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan de er priset, så det er jo det, man skal holde øje med. Så kan I finde et eller andet derinde, og specielt hvis markedet handler af her, hvor man bliver nervøs, så er det der, hvor I kan gå ind og lave nogle gode køb, tror jeg på. Du lytter til Millionærklubben på Radio 427. Jeg er Pernille Enggaard. Jeg har Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank med mig i studiet. Investeringsstrateg. Vi har talt elbiler. Lars Svendsen er også med os. Du kan være med os på vores sms, der tager vi imod spørgsmål og kommentarer, og det er altså på 42 600 247. Dette er Radio 247. Vi har været på landevejen, vi skal i luften her om små 10 minutter sammen med Jakob Petersen, men inden da, Lars Skovgaard, så er der et andet sted, hvor der også er god for hent, det vil sige afkast. Sundhedssektoren. Eller. Ja, hvordan kigger du på den, PT? Jamen, jeg er faktisk... uden at fortælle vores kunder, at vi skal passe lidt på. Det er jo en sektor, jeg rigtig godt kan lide, sådan rent strukturelt på lang sigt. Vi bliver flere ældre og alle de her ting. Så den ser fornuftigt ud. Der er gode vækst. Vi har nogle vækstundersektorer. Vi har medtech og vi har biotech, som er sådan en vækstdriver ind i den her ellers lidt defensiv sektor. Og så har vi bare det problem, at der er præsidentvalg i USA. Og hvis vi kigger på 2016, så kan vi bare se, hvad det betyder, når politikere begynder at udtale sig om noget. Ud af de 5 kandidater, demokratiske kandidater, som man vælger en af dem, der skal op her i starten af den nye år mod Trump, der er de 4 af dem, de har sundhed på agendaen. Og det har gjort, at vi har valgt at sænke sektoren til neutral og sige, I skal lige passe lidt på. I skal passe på med sektoren, og så skal I passe på med, hvis der er selskaber, der render sådan, at de svage led i den her sektor, så skal I nok ikke ligge og jage dem. Det er endda en blød tilgang i forhold til JP Morgan og Goldman Sachs. De har sænket sektoren til undervægt kun på grund af politisk risiko. Så det, jeg hører dig sige, det er, at på den lange bane, der skal vi jo selvfølgelig alle sammen, har vi jo brug for sundhedssektoren, og vi skal jo alle sammen, vi dør jo alle sammen på et tidspunkt, så det vil sige, vi bliver jo ældre. Ja. Men så det fald, der muligvis kommer her i forhold til, vi har et præsidentvalg, der skal man købe op. Ja, og så skal man måske vente lidt, fordi at, som sagt, så er det først... det, jeg tror, der sker, det er, nu er det som sagt de her fem kandidater, der vil gøre sig til hos vælgerne, sådan, så der er en af dem, der bliver valgt ud til at gå mod Trump her i starten af det nye år. Mm. Og det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at de vil selvfølgelig tale deres tag, og så tror jeg, der er en mand, der har en Twitter-konto, der vil blande sig. Trump vil nok også gå ind og blande sig. Han du har ikke ved at sige det, men nej, godt siger. Og det kan godt give noget forfærdelig støj. Og derfor så tror jeg, jeg vil holde mig ud af det her, medmindre den bliver meget, meget, meget attraktiv prisfastsat. Nu kunne I se i går, i et marked, hvor det ellers var de defensive, der lå og steg, den sektor, der faldt mest i USA, det var sundhedsaktierne. Mm. Så jeg siger ikke, der kan godt være nogle enkelte historier, men jeg tror bare, det er en sektor, hvor jeg vil vente rigtig lang tid. Jeg skal hen en gang i foråret. Jeg vil have lidt mere ro på, før jeg vil være sådan en, der købte aggressivt op. Nu ved jeg godt, at jeres investorer måske kan være lidt mere kortsigtede i det her. Jeg har måned endnu, fordi så er det slut. Ja, det ved jeg godt. Ja. Men min holdning er, at vi har rigtig mange sundhedsaktier hjemme, og det er fair nok, at vi holder fast i dem. Lå mig bare, at I ikke har 100% i dem, og lå mig, hvis det er, at der er nogle af de her selskaber inden for det her segment, der er svage og begynder at falde på en eller anden dårlig historie, så er det måske ikke nødvendigvis det, man skal samle op i. Jeg kan godt blive lidt bekymret for det danske indeks her det næste resten af året og ind i 2020. Ja, man kan så håbe for det danske indeks, at der stadigvæk er noget usikkerhed derude, så er det stadigvæk defensiv aktie. Men det er også, vi så også her for noget tid siden, hvor der var den her rotation. Der var de sundhedsaktierne faktisk faldet før, de danske aktier havde været svage, og så kom der den her rotation, så fik de bare et ordentligt hug en gang til. Mm. Det er altså en sektor, vi er ikke de første, der har fundet ud af, den her sektor, den er rigtig god at ligge i. Investorerne ligger derude til op over begge ører. Ja. Så det er vel også bare, altså sidste år, der sad vi, som jeg siger, sidste år, der faldt de amerikanske aktier, fordi pengene var koncentreret i meget få aktier. Hvis der kommer for meget støj her, så er der altså rigtig mange penge, der er koncentreret i én sektor. Så jeg synes bare, man skal være lidt forsigtig. Det er jo ikke sådan, at jeg er undervægt på den. Jeg er bare neutral. Må vi lige spørge dig, når du siger sundhed? Fordi altså, i Danmark, der tænker vi jo Novo, ikke? Jamen, det er hele... Men altså, fordi der er jo også der er jo medicin, som Novo er. Så er der Medico, så er der alle deres forsikringsselskaber, og så er der apoteker. Ja. Der er jo, altså, hvad med de andre? Er de også... Det, der er problemet lidt, det er, at der er... En af de ting, der bliver talt om, det er, at de store hospitaler må ikke ligge og tjene de ekstra penge, der skal være ved, at de er sådan mellemland over i USA. Problemet er, at hvis man fjerner det, så kan de slet ikke køre til hospitalerne. Så spørgsmålet er, om noget af det her det bliver indført. Men det, der bare lige meget, det er, at investorerne sælger fra. Det er lige meget, om det er inde i apotekerkæden, eller det er i pillekæden, eller det er i medtech. Ført så er medtech og biotech nok nogle af de områder, der har været mest... kan man sige, hypet her på det sidste, specielt MedTech, har haft en rigtig god vækst, og investorerne er virkelig søgt over mod det. Det vil sige, hvis verden går hen og fokuserer på det, så kan det også være, at der er færrest købere, fordi alle har dem. Ej, du hører høreapparater ind under MedTech? Ja, blandt andet. Ja. Det er jo interessant her, vi har jo de to, ikke? Ja, jeg elsker høreapparater i virksomheder. Jeg kan bare gå ned og se i S-toget og se, hvordan de unge mennesker, de ødelægger deres ører. Så på lang sigt kan jeg rigtig godt lide høreapparater. Men jeg bare sige lige i øjeblikket, så er jeg bare lidt forsigtig med den her sektor. Og jeg ved bare, at vi herhjemme har rigtig mange aktier her i, så jeg synes bare, der er en, der skal sige til vores investorer og lytter, pas på. Det gør jeg. Er det næste pegefinger nu? Jeg hører kun opkøbsmulighed. Jamen, det er også fint. Lidt senere måske. Hvad hører du, Lars Svendsen? Jamen, jeg er ikke så meget, for jeg synes, at Amerika ligger jo markant højere end Europa. Jeg har så mange penge, har jeg heller ikke, så jeg har plads nok til de penge, jeg skal købe. Det gør jeg i Europa på nærmere et par stykker, som jeg ikke har haft videre held med i USA. Det er noteret over. Så ved jeg det. Jeg mener, at Europa er langt at foretrække fra USA, og en ting, jeg har lært i mit liv, jeg har aldrig gjort mig så meget på USA, men jeg har nogle gange gjort det, at Wall Street er, altså, det er nogle cowboys, og man skal passe morderligt på med dem, fordi... Der skal man være hurtig. Ja, de kører afsted med nogle historier, og det er så fantastisk, og det markedet bliver vokset, og alt muligt, og også derfor, jeg sender som fanger, når de har sådan noget der, så begynder jeg at gå i baglås ved at sige, hold kæft, nu tager det røven på os igen. Og når de så sælger, så opdager jeg lige pludselig, så er det hele, som var godt før, nu er det helt galt, ikke? Hvad siger du til den? Jeg vil bare sige, at når jeg kigger på, jeg har lavet sådan en oversigt, der viser, hvordan amerikanske aktier gjorde det, og sundhedsaktier i USA gjorde det, og hvordan europæiske aktier, sundhedsaktierne gjorde det i Europa. Europæiske aktier var lige så slemme som de, altså sundhedssektoren. Ja. Så når amerikanerne sætter fokus på medicinpriser, så går det også ud over de europæiske. Ja. Så der ikke, det er et globalt kald, det er globalt sundhedsaktier, jeg siger, neutralt på. Nå, man kunne også sige, hvis jeg nu, jeg ligger meget godt loaded på den her, så er det måske nu, man skynder at sælge lidt fra og hoppe over et andet sted. Det er afhængigt af, hvordan man ligesom har sat sig sammen. Ja, altså jeg vil sige, hvis det partout er, fordi du vil være defensiv, så kunne det være nogle andre forsyningsselskaber, der har noget med vindmøller at gøre, eller det kunne være et stabilt forbrugsselskab. Eller, ja, det er jo så ikke så stabilt. Det er mere cyklisk. Men det er rigtigt nok. Måske brede det lidt ud og se, er der noget, der falder tilbage, at du har nogle penge, du skal ind, så er der måske ikke en grund til, at du øger din andel i sundhedsaktier fra 80-82%. Men jeg spørger dig noget, når vi står her, 2 halvgamle originaler, og taler til folk derude, der sidder. Fordi der er en ting, der undrer mig meget, og vi har lige berørt det, Per, men vi nåede ikke at diskutere det færdigt inden her. Og det er ikke for at drille folk med, at vi også diskuterer uden for programmet, men det er... Det undrer mig meget, at vi har så stor pessimisme. Vi har et marked, som er oppe med 17% i Danmark, og Tyskland med det samme, og Sverige er lidt over, og USA klarer sig også nogenlunde godt. Altså, og obligationsmarkedet har de også tjent penge på, fordi renten er gået, der er det kursgevinster, fordi renten er gået længere og længere ned i minus. Mm. Altså, hvis man sad i dag og gjorde afkastet op for de her pensionsordninger, og hvem der har penge i det her verden, så har de haft et fedt år. Ja, det er jo fantastisk. Ikke desto mindre, så sidder vi jammer om recession, og hele verden går for sønder sammen. Og jeg synes, det er godt, der er nogen, der jammer, fordi så er der stadigvæk upside i aktierne. Det har været 20% på globale aktier. Den laveste risiko er at købe aktier i hele verden. 20% i afkast, 10% på statsobligationer. På 9 måneder. Ja. Det er fantastisk, så jeg kan ikke se, hvad det er for noget, vi lige nøjagtigt piver for. Det er selvfølgelig frygten for at tabe det. Det er det. Ja, det er jo det. Og mere vil have mere. Ja, sådan det. Det er også kaldt grådighed. Ja. Vi skal lige en tur i luften. Nu har vi været i elbiler og sundhedssektoren. Ja. Nu springer vi lige til Sydbank og Jakob Petersen. Velkommen til, Jakob. Ja, tak skal du have. Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank og et tæt forhold til luftbranchen. Klokken 3 natten til mandag, der søgte verdens ældste flyselskab, Thomas Cook, om konkurs ved retten i London. Hvordan begyndte den historie? Jamen, det gjorde den jo ved, at man igennem lang, lang tid ikke har formået at tilpasse sig. Markedet for rejser har jo forandret sig markant over de seneste år. Den del af markedet, der er vokset, det har jo været den del af markedet, hvor det er sådan, at de rejsende selv sætter sig til computeren og bestiller en billig flybillet og finder en anden portal, og så bestiller de et hotel, og så klarer de egentlig resten selv. Det er den del af markedet, der er vokset, og en meget stor del af markedet for pakkerejser, for det findes bestemt stadigvæk, og det er jo ikke sådan, at det er faldet fuldstændig sammen. Men det marked, det er jo flyttet fra de fysiske butikker, hvor man gik ind og slog op i et katalog, og sad og talte længe med en rejseleder en turplanlægger om hvor man skulle hen, til at nu finder man ud af det hele på internettet. Og det er nok den proces, som Thomas Cook overhovedet ikke har formået at tilpasse sig. Man har rigtig mange forskellige udsalgssteder i Storbritannien, og det er ligesom om, det matcher ikke rigtig den måde, vi bestiller rejser på i dag. Så det har været for dyrt et setup. Og så har man også haft noget modvind fra sådan noget som Brexit. Altså, det har jo været med til at rykke på briternes lyst og måde at bestille rejser på. Mm. Men det er jo ikke kun hos Thomas Cook, det går ondt. Vi har jo talt Norwegian i et stykke tid nu her, og nu så jeg, at hvad er det, en små 14 dage siden, at Frankrigs anden største selskab også må dreje nøglen om, og her til morgen er der et andet fransk selskab, der også ude at sige, at nu er det slut for os. Hvad pågår der sker i den branche, Jakob? Jamen, det er hårdt, og vi nu har vi så småt overstået sommersæsonen, og vi er på vej ind i den periode, hvor der er sådan, at pengestrømmene ind i både rejsebyråer og flyselskaber er mindre, end hvad det har været hen over sommeren, og det giver som regel nogle vanskeligheder for de selskaber, der ikke har fået fintunet deres forretninger. Og dem er der altså stadigvæk rigtig mange af, og det er klart, at i takt med, at de her lige falder væk, så giver det en lidt bedre spillebane for de andre selskaber, som er tilbage. Det så vi jo eksempelvis efter at Air Berlin gik konkurs, der havde flyselskaberne i det meste af Europa faktisk et rigtig, rigtig godt år, fordi der lige pludselig var lidt mindre overkapacitet end det, man var vant til. Mm. Så vi også, at TUI steg i går på den her nyhed, eller ja, på konkursen, og EasyJet, de tog også fra sig. Hvad med SAS for eksempel? Kan de vinde noget på det her? Jeg tror, det er ret begrænset. For mig så kommer det jo meget an på, hvordan ender historien omkring Spies. Hvis det er sådan, at Spies flyver videre i og for sig efter samme opskrift. Og det gør de jo her til morgen, kunne jeg se. Ja, det gør de her til morgen, ja. Og det er jo dejligt, at man har fået flyttet. Det er åbenbart nogle leasingaftaler, man skulle have flyttet over fra det britiske selskab over i det skandinaviske flyselskab, så man kunne få Thomas Cook Airlines Scandinavia på vingerne igen. Og den del er naturligvis utrolig vigtig. Så hvis det er sådan, at det bare er tilbage til business as usual, så kan jeg ikke se, at det her det får sådan en voldsom effekt på SAS. Hvem er så vinderne i det her game? Jamen, det er jo de rejseselskaber, som har formået at tilpasse sig. Mm. Altså, man må forvente, at hen over det næste år, i og med, at Thomas Cook Group, som med sin gigantiske størrelse, er konkurs, så må man forvente, at hen over det næste år, at der vil blive udbudt væsentligt færre pakkerejser i det europæiske område, end det, vi har været vant til i det seneste år. Mm. Og færre pakkerejser, det giver som regel højere priser. Det er sådan, tingene hænger sammen. Og ud fra det kan man vel sige, at det er Thomas Cooks direkte konkurrenter, som er vinder på det her. Dermed de rejseselskaber, som er formået at tilpasse sig. Men inden de nu begynder at klappe alt for meget i hænderne, så er der selvfølgelig grænser for, hvor meget dyrere pakkerejser kan blive. Fordi lige ved siden af pakkerejser, jamen, der er det alternativ, at man siger, okay, så finder vi selv en taxa i stedet for en turbus fra lufthavnen og til hotellet, og vi lever uden guides. Eller en ældre tuk-tuk. Så må prisforskellen simpelthen ikke blive for stor. Og prisen på flybilletter er stadigvæk, og tror jeg strukturelt vil være nedadgående. Mm. Og med den gennemsigtighed, der også er på booking af hotelværelser, så skal man heller ikke forvente, at det sådan er noget, der kommer til at stige vildt og blodigt. Slet ikke, hvis vi kommer ind i en periode, hvor det er sådan, at europæisk økonomi skal ind i lidt lavere vækstgear, end det vi ser nu. Så rejseselskaberne, er konkurrenter til Thomas Cook, er vindere på kort sigt på det her, men man skal ikke forvente nogen fest for dem. Alternativet ligger lige ved siden af, nemlig at vi bare bruger internettet til selv at planlægge vores rejse. Jakob Petersen, jeg læste en historie på Bloomberg, hvor de skrev, at der har været nogle hedgefonde involveret i den her proces. De har været inde og spekulere det, der hedder credit default swaps, altså hvor man faktisk kan sikre sig mod en konkurs. Det var de certifikater eller dokumenter, papir, hvad man kalder det, der også var i spil under finanskrisen. Det vil sige, at de muligvis kan hive sig omkring $200 millioner plus. Det er jo så ikke lidt afgjort endnu. Hvor vigtig en rolle har de her spekulationer spillet i Thomas Cooks konkurs? Altså det er i det sekund, at en virksomhed kommer dertil, så hvor Thomas Cook har været hen over de seneste, det er faktisk de seneste måneder, så er det klart, så er der ting, som kan være med til at gøre livet mere besværligt, men jeg synes, hovedtemaet i det her, det er, at man bare har været for langsom til at tilpasse sig. Og det, der sker for virksomheder, som ikke er dygtige nok til at tilpasse sig markedet, det er altså, at de ender med at komme i vanskeligheder, og når man først er i vanskeligheder, så er virkeligheden også, at så er der nogen, der kan spekulere i, at man ender i endnu større vanskeligheder. Og det er altså den virkelighed, vi lever i. Og det er også noget af det, som kan påvirke Thomas Cook. Pengene finder altid en vej. Ja, Lars Svendsen? Men jeg spørger dig, fordi der er jo ikke så mange rejsebureauer, der er børsnoteret, vel? Så det er jo en lille børsverden. Men hvad betyder det for flybranchen? Jamen altså, det kommer i første omgang helt an på, hvad der sker med de fly, som har ligget i Thomas Cook Airlines. For mange af dem, der kommer på vingerne igen, mange af dem er nok leased, så de rører tilbage til nogle leasingselskaber, som så vil lease dem ud til andre. Mm. Altså, det man normalt kan sige, det er, at den der fest, der kortvarigt kan være på flymarkedet, den varer ikke ret længe, fordi de fly, der bliver grounded, de ender i luften igen inden for meget kort tid. Mm. Så den sådan helt overvældende effekt på flymarkedet ser jeg ikke her. Ikke på længere sigt, men det er klart, at på den korte bane, der bliver nogle forstyrrelser. Der bliver nogle flyselskaber, som kan gå ind og kan man sige, lave noget brandslukning. Og det plejer de jo at tage sig bedre betalt for, end de spotpriser, som de normalt sætter billetter til. De skulle have brugt nogle flere cookies. Ja. Jakob Petersen, den her konsolidering, oliepriser og flyskam, og jeg skal komme efter dig. Hvad er dit take på flybranchen? Er det et sted, vi overhovedet skal være? Ja, historisk har det jo været et sted, som man kun i meget, meget kort periode af gangen skulle være, og jeg tror egentlig, det kommer til at gøre sig meget godt gældende, når vi kigger fremad også. Det, som kan hjælpe i Europa, det er, hvis vi får en lidt stærkere konsolidering, end det vi har været vant til. Altså i USA kan vi jo se, der kan flyselskaberne faktisk godt tjene penge, og det er, fordi der er færre af dem, end der er i Europa. Der er stadigvæk for mange flyselskaber i Europa til at sikre et rigtig sundt marked. Og den konsolidering, den kommer den er så småt skudt i gang nu. Noget af det, og jeg tror meget af det, bliver ufrivilligt i form af selskaber, som bare falder væk. Men der vil også efter alt at dømme blive en frivillig konsolidering, hvor det er sådan, at nogle af de måske lidt svagere spillere bliver opkøbt. Og det kan så hen af nogle år være med til at skabe et sundere marked. Jakob Petersen, tak for din tid, og fortsat god handelsdag. Hej. Ja, velkommen, og tak for det. Tak skal jeg have. Ja, godt, hej. Hej, hej. Det var flybranchen. Det var fra... Det var ærgerligt, at han gik, fordi der er faktisk en ting, som er lige dukket op på radaren i går. Det er, i Tyskland vil man indføre, siger Landsmandsperspektiv om politik, hvornår det bliver, simpelthen en antidumping-skat og mere skat på flyrejser. Mm. Fordi de er også tosset dernede over, at fly bliver alt for billige. Mm. Og det har endda udkonkurreret jernbanerne dernede i Tyskland, som i Tyskland har man i modsætning til Danmark jo effektive jernbaner, ikke? Og de kører stærkt. Der skal heller ikke særlig meget til. Er det der. Men, ja. Nej, men hvad hedder det, at de vil lave hvad hedder det, tyskerne, både en mindste pris på, hvad de skal forlange for en billet, og de vil også sandsynligvis lave en form for en beskatning. Og det er jo interessant, fordi altså, hvis tyskerne, altså det er jo... Et eller andet med det er i forbindelse med deres klima. Ja. Og man siger, hvis de begynder det, ikke, så lige pludselig, så kommer alle de andre også over, ikke, at vi vil også have en passagerafgift, eller hvad det skal være. Ikke? Det er jo lidt svært, fordi du også flyver ud af i verden. Men det, altså, hvis tyskerne gør det, så er det jo ligesom alvor. Fordi vi sidder her hjemme med de der selvalvorlige politikere, der synes, at de vil redde verden, og tror, at de er heldige. Ikke? At det giver jo ikke en skid. Men hvis tyskerne gør det, så er det ligesom, at så bum, ikke? Så politisk flyskam er ved at sætte også i Tyskland. Ja. Skorgård, hvad tænker du om hele flysektoren om på de her historier? Jamen, det kan godt være, at der er nogle få vinder, men der er rigtig mange tabere. Det er også. Ja. Det er også, der kommer til at betale mere for rejserne. Det kan jeg jo se, for jeg har været inde og bestille rejse. Ja, for 14 dage siden, jeg var derinde og se, at det var sted med 5.000, bare sådan en rejse. Problemet er, at selvfølgelig er der nogen, der udnytter det her, der er mangel på kapacitet nu her, men det går ud over forbrugerne, så der dukker måske noget andet op. Måske en nærferie i Danmark, eller alt muligt andet, kommer op som et alternativ. Jeg tror nok stadigvæk, vi skal tage ud og rejse. Det er jo blevet sådan en del af vores DNA. Men lige i første omgang, så rammer det også forbrugere. Mm. På pengepunkten. Mm. Og det er måske ikke det bedste, når forbrugerne er dem, der holder gang i økonomien i Europa. Det tænker jeg, der er jo, ja. Ja. Flysektoren, Lars Svendsen? Jamen, det er jo en forfærdelig branche, som du har sagt i mange år. Det er jo kendt, fordi man har den der kapacitetsfælde, at du har det der antal flysæder hver dag, og de skal jo sælges, og så ovenkøbet er du som regel bundet dig til at få nye fly 5 år frem eller mere, fordi Boeing og Airbus er de eneste 2 leverandører, de har ordrebøger, nogle af dem rækker helt frem til 2025, ikke? Mm. Hvor de så har Boeing-fabrikken, der var medarbejderne ikke strækket før i 2025, fordi de har sagt, at vi gider ikke alt det pis og vrøvl, som lufthavnsarbejdere ude i lufthavnen. Så I kan få lov at starte, i 2026, så kan vi tage et år, hvor vi strækker og ligger helt stille, men indtil da, der skal I være der hver morgen, du. Og det gør jo, at de er bundet til kapacitetsudvidelse, ikke? Og det gør jo det yderligere et problem for dem. Altså, det er en noget ubarmhjertig branche, og så har de olieprisen ovenpå, som svinger op og ned. Det er det. Jeg vil bare sige, jeg er helt enig med udlægningen, at det er ikke en sektor. Det er sådan en, man er heldig at falde over på et eller andet tidspunkt. Der skal komme noget konsolidering, så synes jeg, det bliver interessant. Ellers er der alt for meget risiko i den her. Der er masser af andre ting, man kan kigge på derude i markedet. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at rende rundt efter den her. Ja, altså, du kan ikke købe i dag og sige, at jeg skal have den i 10 år. Nej. Du kan købe den, fordi den skal stige et eller andet. Og så tror du på det inden for et år eller andet, men du kan ikke sidde bare og købe det og sige, det er fantastisk, ligesom Ryanair var i mange, mange år. Mm-hmm. Ryanair er jo faldet, blev halveret. Jeg går og lurer lidt på, om de er blevet halveret. Jamen, jeg kan mærke det på dig. Ja, men han er jo heller ikke, han er jo også nu til at skære ned, og han har været bare kun ligegyldigt, selvom han skulle skære ned, så var det bare, at han ikke skulle vokse så meget, ikke? Ja. Men han er også begyndt at mærke kniven. Ja. Men det kan jo blive så billigt, så man ikke kan holde sig væk, Lars Svendsen. Det er derfor, jeg er i SAS. Men det er derfor, det er ikke, du er præcis. Tror på, at det er en stor forretning med en fantastisk fremtid. Og man skal heller ikke kaste den væk. Man skal bare holde øje, så skal man være klar over, at det er det er lidt kortere tidshorisont, man er inde i den. Nu fik du sagt, Lars Skovgaard Andersen, der er masser at holde øje med derude. Vi er omkring elbiler, som er et sweet spot på vej. Man kan godt vende det lidt endnu med at gå den vej. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kigger du ellers efter? Jamen altså, vi har jo en masse gode selskaber her i Europa og Danmark, så jeg prøver sådan at fokusere ser lidt på noget af det, man ikke får herhjemme. Altså datasikkerhed. Der er selvfølgelig også nordiske selskaber, der er inden for datasikkerhed. Men det kan jeg simpelthen ikke se. Det er noget, der stopper forløbig. Så hvis der kommer nogle setbacks derinde, så køber jeg det indenfra. Cybersecurity. Ja, simpelthen noget derindfra. Så tror jeg også på, som sagt, jeg holder rigtig meget øje med de digitale spillere, som har virkelig underperformet for første gang i mange, mange år. Vi talte om fangeaktierne. Ja. Kommer vi hen i nærheden af regnskaberne? Jeg har ikke, det er ikke endnu, jeg saver. men det er virkelig noget, jeg holder øje med. Det her digitale forbrug, i det hele taget det digitale forbrug. Hjemme hos os, så er det i hvert fald meget, meget uelastisk, mine børn med deres Spotify og Netflix og HBO og alle de her ting. Det er ikke det første, altså. Så vil de hellere undvære ren vand. Det lover jeg. Så det er sådan en helt speciel del af forbruget, der ligger derinde. Det har også bare været rigtigt at vente, fordi der er noget støj, og de er blevet måske hypet lidt for meget, så nu venter vi lidt. Vi havde her sidste uge en snak med Peter Garnry fra Saxo Bank. Jeg har fulgt det her IPO-marked for de her nye tech-virksomheder, ja. Har jeg fulgt et stykke tid. Det er jo ikke gået, at vi havde Uber og Lyft her ja. Først på året. WeWork, den er jo, det er jo en historie for sig, som ja. Vi også har været omkring, og SoftBank er med på den, ja. Om de overhovedet kommer til en IPO. Det er jo så spørgsmålet nu ja. Her. Airbnb har meldt ud, de kommer næste år. Det er måske den, vi sådan kan hægte vores hat på. Er du eksponeret mod de her IPOs, eller holder du øje med dem, Lars Gårdgaard, selvom sådan en generelt, de kan fortælle dig noget om de her tech-selskaber i USA? Jamen, hvis vi alene taler om USA og IPOs og tech-selskaber, så skal man jo huske på, at amerikanske aktier og investorer oplever noget, der ligger tæt på rekord. Så hvornår skulle der komme med IPOs, så skulle det være nu. Det kan godt være, at vi i Europa er lidt... Så i USA, der kan du tåle en meget højere risiko. Jeg tror stadig også i Europa, det vil være interessant at være med på IPOs stadigvæk. Mm. Det skal bare være måske en lidt anden robusthed. Men at gå ud og være med i sådan en WeWork, om den overhovedet bliver til noget... Det er jo i det her marked, selvom de ligger på all-time highs, så er der også bare recessionsfrygt og bla bla bla, og så skal du ikke have, om chefen er der, CEO'en er der eller ikke. Altså det er jo det, der er risikoen med WeWork. Mm. Så det er bare sådan en, jeg kan godt forstå. Og værdiansættelsen. Ja, ja. Altså den er gået også for 47 milliarder dollar, som lå her for et halvt år siden. Nu er den vurderet til 10 milliarder. Jeg kan godt forstå, at dem, der har puttet seed money ind, de siger, vi venter lige lidt. Det kunne jeg godt forestille mig, de gjorde. Mm. Kan vi nu få et svar? Hvad er alt det her Kina-IT-aktier, Baba og alt det der? Er det noget, der tæller din verden? Eller ja, men jeg ser bare sådan en verden, der er delt op sådan meget fragmenteret. Du har amerikansk digital forbrug, og så har du kinesisk digital forbrug. Mm. Og der er masser af kineser, så de kunne også være gode. Men man skal nok ikke... Det bliver sådan noget, der bliver spredt lidt op. Mm. Jeg vil sige, forbruget i Kina, digital forbrug, så er det jo de der banditter, du også kigger på. Så det vil være det samme. Alibaba og JD.com. De har jo et kæmpe marked, der er mange kineser, der ikke er på endnu. Ja. Ja. Så jeg vil ikke være... det er lidt med timingen hvornår vi står på. Men det er helt sikkert nogen, der har en loop. Det vil sige, du har ikke stået på endnu? Det er det, jeg nej, det er jeg er neutral på det der digital consumption, det som vi kalder. Det er den der vi forhandler, så siger han ja. Hvis vi forhandler, siger han, jamen, så forhandler jeg heller ikke, det forstår jeg. Men jeg skal nok, jeg lover, jeg kommer ind og fortæller jer, når jeg bliver positiv på dem. Er det ikke det, vi aftaler? Det er en fast aftale, det regner jeg bestemt med. Og Luna, du på det kinesiske efterhånden? Du har været jamen, over i jeg føler jo, jamen, det er jo alt det der handelværk, ikke? Og jeg er jo ikke... JD.com kan jo... Altså, det er så bare som aktie. Jeg kan jo heller ikke, om jeg køber... Der er ikke en skid ind i selskabet. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig studeret JD. Så men det er jo sådan en ren børs halløj, ikke? Men altså, jeg mener, man skal gå lidt forsigtigt til værks. Men altså, Kina ligger på 3.000 indekset og bærer jo egentlig ikke præg af, at deres økonomi skulle være ramt af amerikanere, ballader og det der. Det kører egentlig meget godt igennem. Så hvis det er kinesiske aktier helt generelt, så vil jeg da sige, at de efterhånden er så udbumpet, så man måske skulle overveje at begynde at samle et emerging market op. Altså, risikoen i forhold til Europa er måske ved at være derhen, hvor du får da også billigt ud i emerging markets, ikke? Så kan du finde et eller andet? Jamen, jeg er meget fortaler til bare at købe markedet, end at købe enkelte aktier, men det er jo så min tilgang. Det er, fordi jeg er så store, jo. Altså. Ja. Ja. Det er, de er en stor investor. De har 2300 milliarder under administration, ikke? Jeg har skrevet flytte nogle nuller, ikke? Også lidt du kan jo også rykke lidt i markedet, det ved jeg. Som er lidt i plus herhjemme, kan jeg stadigvæk se. Lars Gårdgaard Andersen, hvad er dit bedste råd til den private investor? Det er... Tag det stille og roligt og nyd, at du har fået et godt afkast. Det håber jeg, du har fået. Og lad være med at være så bekymret. Lad os vente på, at der kommer noget facts på bordet, og så skal vi være bekymret. Men lad være med at være bekymret for noget, som du ikke ved, om det betyder noget. Mm. Det er et berømt udtryk, jeg har haft mange bekymringer om i et liv. De fleste blev ikke til noget. Det er det. En fransk forfatter, der har sagt. Og en dansk investor. Nu. Ja. Nu. Hvis man ikke har fået nok af dig her i Millionærklubben og Skovgaard, så suser du videre til Aktionærforeningens Investordag her i København. Som går ned hele dagen. Ja. Hvornår går du på scenen? Jeg går på kl. 11. Ja. Skal du over og danse også, Lars Hansen? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal hjem og lave noget. Skal hjem og snuse. Du skal hjem og tjene penge. Ja. Men det går jo meget godt med dine penge. Ja, og nu kan vi ikke nå at tælle, men jeg synes, det er imponerende, det der, så stor en tanke, man kan sige på 30 sekunder, det er, at det her med, at de vil bruge så mange penge nu i det danske pensionskasse, hvis det bliver tilfældet, så er det virkelig... I grønne aktier. Ja. men de bruger 63 milliarder på 10 år, så er det i virkeligheden i finanspolitisk ekspansion, som sætter i gang investeringer. Og det er investeringer i vores økonomi, der har været for lave i erhvervslivet, derfor har vi så lave renter. Så det er i den forstand, ja, det er pissepapir, det ved jeg godt. Men det er lige meget, vores jeg vil gerne have aktier i de firmaer, der laver af deres pissepapir. Præcis. Jamen, nu har vi fået en, der trækker. Jamen, nu nævner I. Nå, hvad med Ørsted? Nej, fordi det er dem, der er med til at lave pissepapir. Ja. Det har jeg ikke nogen holdninger til. Ej, jeg kigger slet ikke den her vej, det behøver du heller ikke. Lars Skovgaard, det er altid en fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med os, investeringsstrateg i Danske Bank. Svendsen, det er jo altid en fest at have dig med. Det er godt. Ja, tak for det. Om vi lukker i plus, kunne jeg se. Nu har du selvfølgelig lukket min skærm, så jeg kan holde med det. Ja. Vi ses og høres ved igen i morgen. Pas på pengene så længe.